Békén. Most, mondasz, itt a lehetőség. Laura. Én is köszönöm, nagyon jól éreztem magam, és köszönöm a meghívást. Nagyon ügyesek vagytok, eddig annyira nem ismertelek titeket, de most már szerintem többször fogunk csatlakozni. FM 98,6 MHz ultra rövid hullámon. És személyesen pedig a Vörösmarty utca 67-ben minden nap, és adáson kívül egy rózsát. Egy rózsát. Vegyük elő a rózsánkat. A bimbózók is rózsát. De csak vörös lehet. Igen, ezt tudjuk. Köszönjük minden esetre tényleg, hogy eljöttetek. Még egy utolsó kérdés. Hogyan tovább az életben? Ezt akartam én is valahogy így rácsavarni. Mi lesz ezután? Gábor. Munkásan és sportosan továbbiakban is. Arca vasút felé. Lányok? Ugyanúgy, mint eddig. Munka, tanulás. Mi a munka? Mi a munka? Rendőrségen munkavédelm is vagyok. Egy pillanatra. Laura? Miközben kimegyünk. Én a szervezett bűnözés elleni igazgatóságnál vagyok fedésben lévő nyomozó. Hát én is dolgozni fogok, illetve szeptembertől kezdem a főiskolát. Csodálatos. Elmehetünk a szalagavatódra? Vagy a gólyabán? Gólyabán. Gólyabán. Szalagavatóban volt. Istenem, elő a rózsákkal. Hát. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. És Gábor, csak így tovább. Jól esett a bók, köszönöm. Mi pedig haladunk tovább a Café Olé Sláger garanciájával, hiszen jön a Depeche Mode és a Walking in My Shoes. Majd az Incognito és a Listen to the Music. És végül itt lesz a Molokó és a Sing It Back. De mindezek előtt a Depeche Mode után Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója, személyes mi voltában itt az élő stúdióban. Ami nem más, mint a nyugati téri McDonald's. McCaféja egysége, ahol két dupla eszpresszót szeretnék most azok. Tehát tényleg igen. Órája kérjük, Gábor. Na jó, vicceltünk. 1-2-3. Fogyasszatok! At my feet, forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would stop to rush. Now I'm not looking for absolution. Forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking. Judge and choose, my tensions couldn't have been pure. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. In my shoes, you stumble in my footsteps. Kábel Anita vagyok. Behumi Dóri vagyok. Véres Alexandra vagyok. Bálint Antónia vagyok. Bettilán vagyok. Bírovica vagyok. Bognár Évi vagyok. Dolly vagyok. Fűr Anikó vagyok. Konta Barbara vagyok. Liptai Klaudia vagyok. Görög Zita vagyok. Trilusz Torka vagyok. Michel White vagyok. Rádió Café 98.6. Én pedig Laci vagyok. Én pedig Tomi vagyok. És itt van velünk Silent Bob. És Chatman. És ez itt a nyugati téri McDonald's McCafé, ahonnan jelentkezünk élő, egyenes adásunkkal. Ahol személyesen megtisztelt minket Somorai László. Rádiótörténeti pillanat. Szervusz, Laci. Szervusztok, tényleg rádiótörténeti pillanat, hiszen szemtől szembe találkozhatom az általam sokszor telefonon keresztül is csodált műsorvezetőkkel. Mi nem gondoltuk, hogy ilyen fiatal vagy. Nem gondoltuk, hogy ilyen fiatal vagy. Én igyekszem tartani magam, de azért tényleg az őszülő hajam és az öltözékemmel abszolút, hát egy úriember benyomása ebből a társaságból, de igyekszem azért egy kicsit így beleolvadni. Hogy gizdázol az emőöltöny van rajtad? Legalábbis a fotelba úgy belesüppedni. 405 millió forint a lottó nyeremény ezen a héten. Itt van nálad? A lottom? Igen, itt van nálam a lottom, amit én ki is töltöttem, már fel is adtam, és várom, hogy a 405 millió forintot valaki átutalja nekem. Egy laza mozdulattal. De ne is szaporítsuk tovább a szót, hiszen három szerencsés játékos foglal itt helyet mellettem. Egy gyors bemutatkozást kérek. Szia, Zóna Renáta vagyok. Szia, Renáta. Szia, Pető Évi vagyok. Évi, szervusz. Sziasztok. Hello, Károly. Károly. Szervusz, Károly. Laci. Laci, kérdésekkel? Én készültem kérdésekkel, csak nem tudom rá a válaszokat. Nem baj, majd segítünk. Mit fogjak meg? Na, nézzük akkor. Az első kérdés, hogy tudja-e valaki közületek, hogy mikor indult a magyarországi ötös lottó, melyik évben? Ez egy ilyen tippelős játék. Aki a legközelebb van, nem? Mondok három lehetséges válasz. Az is jó, az nagyon jó. És akkor Renáta, jó? Először? 1957, 1960 vagy 1961? Legyen 57. Legyen 57. Az 1957 az a helyes válasz. Csak így bele egy... Bizony. És Laci rögtön a zsebébe gyúl, hölgyem és uraim, és kedves rádióhallgatók. 3000 forint értékű szerencsekát. Óriási taps, át is adtuk. Renáta, köszönjük szépen, fantasztikusan játszottál. Milyen érzés 100 milliómosnak lenni potenciálisan? Fantasztikus. Évához nyújtom a mikrofont, hogy a másik kérdés, második kérdésre megválaszoljon. Akkor adódik rögtön a következő kérdés. A Totó. Hogy... Nem, na jó, mindegy. A Totó. Jó, lesz olyan kérdés is, de adódik a következő kérdés, hogy mely játékokat lehet játszani telefonon, interneten és SMS-en keresztül a szerencsekártya segítségével. Milyen játékokat? No? Hallom, igen. Ötös lottó, hatos lottó, skandináv lottó. Igen. Ne hagyd abba, most jó. Keno. Igen. Még egyet, nem? Még egyet. Tipmix. Azt nem. Totó. Azt igen. Na akkor Totó előjött. És még a Kenót is, meg a Goltotót is, de megérdemel egy 3000 forint értékű szerencsekártyát. Csak úgy suhognak itt a 3000-esek jobbra-balra, óriási a hangulat. Adjuk lehet. Át a helyet, mert sorban állnak a játszani vágyók itt a mögötted. Éva, gratulálunk! Gratulálunk! Nyertél, Éva! Nem akarja elni. Milyen érzés? Ó, fantasztikus! Milyen érzés potenciálisan többszörös 100 milliómosnak lenni? Nagyon jó! Éva, ah, köszönjük hát szépen! Tessék lottozni! Károly a soron következő delikvens. Károly, egy kérdés előtte. Folytatjuk az osztást. What are you doing when you are not making music? Mit csinálsz egyébként? Sármit ül a képen. Jó, nagyon jó. Jó, hozzáállás. Laci, halljuk a kérdést. Akkor szerintem egy testhez álló kérdést kell föltennem. Mégpedig egészen pontosan a Totóról. Nagyon helyes. De akkor most azt azért kérem tőletek, hogyha ti tudtok válaszolni, ti is segítsetek. Jó. Egyes. Ja? Mikor indult a Totó játék Magyarországon? Ez nehéz. És mely mérkőzések szerepeltek az első fogadási héten? Ez nagyon nehéz. Mikor indult a Totó játék? Három lehetőség? A kérdés második fele az természetesen csak vicc volt, de mondok egy példát. Szerepelt rajta a Diósgyőr Pereces találkozó. A Diósgyőr perces. És akkor mikor lehetett ez? Kitalálni, hogy vagy 1947, vagy 1957, vagy 1937. A B. A B? Igen. Az melyik volt a B? 57-es. Egy kicsit korábban, korábban volt. Korábban, 40 valamennyi volt. 1947. október 19-én volt. Jól emlékszem. Ahogyan emlékezhetünk is rá mindannyian, hiszen 12 főmérkőzés és 4 pótmérkőzés szerepelt a akkori Totó kínálatban, de természetesen... Laci nagy lelkűen nyúl a zsebébe. Egy mosolya kísérletében. A 3000 forintos szerencsekát. Megfelezzük a 3000 forintos szerencsekát, felét te játszod, de felét én. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon gratulálunk. Megszakítsuk most a játék folyamat egy zenével? Igen, igen, és addig konferáljuk föl, hogy a 0620-9986-986-ra ér elküldeni azt, hogy mix tip, hiszen a szokásos mix tip játék nem maradhat ki a portfólióból, de addig is itt az Incognito. És a Listen to the Music, és már is... elárulhatjuk azt nektek, hogy itt a nyugati téri McDonald's-ban, a McCafé-ban még 3 játékos várakozik Laci újabb kérdéseire, amiket a szám után fogunk föltenni. Tehát 0629986986 a telefonosoknak mix tip. Csak egy játékossal játszott, úgyhogy siessetek! Oh, listen to the music. Hey, hey, hey. Oh, Hamarosan folytatódik a Café Oli élőben a Nyugati téri McCaféban, és itt a Rádió Café 98.6-on. A Café Oli támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald's-ben. A reklámban. Kiadása ez itt, tehát Lacival, Tomival, Silent Bobbal és Chatmannel, valamint személyesen megjelenő szerencse nagykövetünkkel, Somorai Lászlóval. Laci, ne mi szegezzük állandóan a kérdést neked. Itt ugye a zene és a hírek alatt egy kedves játékos, nyertes jelöltünknek néhány kérdése fogalmazódott meg, amitre azt hiszem, hogy te vagy a leghitelesebb válaszadó. Egy bemutatkozást kérnék szépen. Itt Tamás vagyok. Tamás, kérdezd meg! Azt szeretném megkérdezni itt az úton, hogy amikor nagyobb összeg így összehalmozódik itt az ötös ereménynél, mondjuk egy ilyen másfél-két milliárd forintról van szó, hova tudjuk az a sok pénz, amikor hirtelen kijelentik, hogy valaki megnyerte? Furcsa, már nem láttunk senkit helikopterral, nincsen nagy dobra verve, semmi. Értem. Az az emberben van egy ilyen vér, amit hajtja. Értem, maradsz nyertes jelölt, köszönöm a kérdést. Te fogod kapni azt a 3000 forint. Mi volt az első meccs a Totóban? A 3000 forintos szerencsekártyát most elteszem magamnak, mert én fogok jól válaszolni erre a kérdésre. Na szóval persze, hogy felvetődnek az emberekben azok a kérdések, amelyek benned is felvetődtek. Ezért szoktunk mindig sajtótájékoztatón bejelenteni azt, hogy nyertes jelentkezett, a pénzt átutaltuk. De amit igazán szeretnénk, az az, hogy sokszor történjen meg olyan, mint amilyen a Paksi kosárlabda csapat tagjaival történt, hogy a hatos lottón megnyerték a hatos lottó eddigi legnagyobb főnyereményét, a több mint 500 millió forintot, és vállalták is a nyilvánosságot. Tehát őróluk bizton lehetett tudni, hogy megkapták a pénzt, és nagy valószínűséggel azóta már egy jó részét el is költötték, mert ez körülbelül 3 évvel ezelőtt volt. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre valóban csak akkor tudunk megnyugtató választ, és mindenki számára biztos megnyugtató választ adni, ha lesznek ilyen nyerteseink, akik vállalják is a nyilvánosságot. Mi ezt szeretnénk, de egyébként pedig, hogyha az a kérdés, hogy ellenőrzik-e ezeket a pénzeket, természetesen a szerencsejáték felügyelet ellenőrzi, hogy minden nyereményt időben és forintra, fillérre kifizetünk a nyerteseknek, tehát nem is tehetnénk meg azt, hogy nem utaljuk át a pénzt. Egyébként én magam 1987-ben, amikor még nem volt szerencsejáték kerté, az OTP szervezte a lottót, és én még nem is dolgoztam itt, akkor nyertem, nem is kis összeget, több mint 200 ezer forintot egy ötös lottó négyessel, és én is, köszönöm szépen, és én is kétkedtem abban az időben, hogy na ugyan megkapom-e a pénzt, és természetesen megkaptam, mint ahogy azután is az összes többi nyertes, meg azelőtt is az összes többi nyertes megkapja. Na de akkor jöjjön a kérdés. Kihúztad a gyufát, édes Tamás, öregem. Akkor te válaszolsz először. Na, ha ilyen kérdést tettél, akkor tessék nekem válaszolni arra, hogy mennyi mezőt kell kitölteni ahhoz, hogy egy darab öt találatosa legyen valakinek az ötös lottón. Na, Tamás? Nem olyan nehéz. Hány gondolj mezőt bele. Kell kitölteni ahhoz, hogy egy darab öt találatosa legyen valakinek az ötös lottón? Tény is, hogy öt mezőt kell eltalálni, azaz nem öt mezőt, egy mezőn öt számot kell eltalálni, hogy ötös nyerjünk, de... Egy számot mondjál. 8 mező van. 4 mennyit kell kitölteni ahhoz? Hogy egy hát nagyon sokat. Hát ez most így, ez egy nagyon-nagyon nehéz matematikai kérdés. Biztos? De előbb hallottam egy olyat, hogy nagyon laza kézzel kell nekiállni, nem idegeskedve, és akkor lehet, hogy... Mennyi a szám? Mennyi a? Mennyit kell kitölteni akkor? Hány mezőt hány kell mezőt, kitölteni? Hogy legyen egy ötös? Vagy lehessen egy ötös? Ötöt? Nem. Elég egyet. Hát egy mező elég, persze. Ah, úgy van. Hát ez most nem számokat, sajnos, hogy milliárdosak voltam. Legyünk. Sajnos ez most nem. Hát pedig próbáltuk. Tamás, nem baj, köszönjük a kérdést. Illetve hát magadnak köszönheted a kérdést. De menjünk tovább, itt ülnek további játékosaink. Egy gyors bemutatkozás. István vagyok. István, hozzád intézi Laci a kérdést. És látod, itt nem szép, nem mosolyra osztogatják. Van valami jó kérdésed esetleg hozzám, hogy megalapozna nyereményedet? Nincsen. Nincs. Jó, rendben okos, van. Nagyon okos válasz. Akkor melyik a legfiatalabb országos számsorsjáték, tehát melyik az, amelyet a szerencsejátéket legutóbb vezetett be, vagy kezdett el játszani? Nyilván nem az ötös lottó. Igen, kérek szépen. Hát. Jó, akkor mondok három lehetséges variációt. A skandináv lottó, a Luxor, vagy a hatos lottó? A Luxor. Ah, meg na, így már. Bingo. Így már stabilan és határozottan. És ugye a Luxor ez egy bingo alapú játék. A Luxor maga a bingo alapú maga játék. A bingo. Maga a addig húzunk, amíg valakinek az összes számát el nem találtuk. Amíg gratulálunk. Gratulálunk, köszönjük szépen. Szépen. Megkérjük, hogy ülj közelebb, egy bemutatkozást kérünk. Beus vagyok. Beus. Hát akkor nézzük csak egy nagyon... Mesemondó bácsinként fog hozzálati. Előbb Mikulás. Melyik évben kezdődött Magyarországon a műsorvezetők által is nagyon-nagyon kedvelt... Toto. Tipmix játék. Ja, Tipmix. Fogalmam. Három válasz. Három lehetséges választ mondok. 2007, 3007... vagy 1997. Az a 1990-es évben. Ó, rendben. 1997. Bár már 3025-öt írtunk, de beletrafált. És íme a 3000 forint értékű szerencsekártya, Beus, gratulálok. Laci, hány kártya van még nálad? Még van kártyám. Még van, akkor hát akkor játszunk tovább. Gyorsan. Kérdésem is lenne gyors még. Gyors bemutatkozást. Anikó vagyok. Anikó. Anikó, itt kártya özön van. Azt kell, hogy mondjam, Anikó, te következel, Laci bácsi fölteszi a kérdést. Anikótól azt kérdezném, hogy hány számot kell beixelni a skandináv lottón? Skandiba hányat? Biztos? Öt. Ajjaj, ez nem nyert sajnos. Sajnos. Anikó, nagyon sajnáljuk. Nagyon ez egy tudás alapú játék. A skandináv lotton 7 darab számot kell beírni. Próbálj ki. Kellemes kávézást kívánunk neked. Egyébként 5-öt is lehet természetesen. Te már nyertél, hogy itt vagy a McCafé-ban. És akkor egy bemutatkozást. Jó estét, Adrián vagyok. Adrián. Adrián. Adriántől azt kérdezném a szerencsekártyához kapcsolódóan, hogy melyik évben vezette be a szerencsejáték RT azt, hogy telefonon keresztül is lehet fogadni bizonyos játékaira, illetve telefonon és interneten keresztül is lehet fogadni. Segítsünk, három lehetséges. Segítséget kaphatok? Van három lehetséges válaszom. 5007, 1997 vagy 1967? 1997. Remek válasz volt. Pedig a 67 is. És újra elerett a szerencsekártya. Éve is van újra egy szerencsekártya. A pótkérdést azért föl kell tennem, hogy, igen? Hogy milyen játékot lehet a szerencsekártyával játszani. Nem értettem. Milyen játékot lehet a szerencsekártyával játszani? Melyik játékokat? Lehet akármelyik lottót, lehet kenót, totót. Isteni, ez itt tökéletes. És mindenhol lehet természetesen Jokert is játszani. Az a különlegessége. Az a különlegessége a szerencsekártyával, illetve a telefon interneten való Joker játéknak, hogy ő saját maga választja meg, vagy választhatja meg a játékos a Joker számot. Ilyen egyszerű. Úgyhogy sok sikert. Valaki beleugatott, talán csak nem a kis kutyú. A kis Joker. Joker. Gratulálunk, Joker. Gratulálunk. Játszon Jokert is, mert a Jokeren nagyon-nagyon nagy nyeremények vannak. Laci csak tudja. Viszont én aztán mindig beigszerem. Ütött az óra, muszáj tovább mennünk a sláger garanciával itt a Café Oléban. Gratulálunk a nyerteseknek. Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk és osztottál. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó volt a társaságot azzal. Ha teheted, gyere minden hétfőn ide a McCaféba, és kávéz velünk. És adjál kártyát. Sensation, peacefully falling over. És a kávénak a színe a McCafé, a nyugati téri McDonald's-val. Fogyasszatok! Ez itt a Café Olé. Tomival. Lacival. Silent Bobval. És Chapmannel. Valamint Csomorai Lászlóval, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával. Milyen volt így élőben, Laci? Én nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget nektek, hogy itt lehettem. Nagyon jól éreztem magam, és hogyha lehet, akkor szeretnék jönni jövő héten. Gyere! Semmi akadályon. Hát kettő, most, hogy így láttál. Mindenki mondja itt. Most, hogy így láttál minket, hogy akkor a pulsanyi. Tehát, hogy meg lesz ez az atrap, hogy így ferdináljunk. Találjunk most Ferdén. Megmutassuk, hogy mire gondolod? Jobban néz ki. Aha, na jó. Na jó. Köszönjük Somorai Lászlónak, hogy itt volt velünk. Jövő héten akkor találkozunk. Köszönöm szépen. Így vagy úgy. Mi pedig kanyarodjunk szerintem a habos torta irányába, és hallgassuk meg, hogy mik a hírek a sztárvilágban. Hogy volt-e valami a sztárvilágban, ami mondjuk úgy, hogy talán esetleg említésre méltó. Számtalan hír volt egyébként, én ezt már láttam. Na nézzük. No. A habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. No, itt van például az első, újabb per Jacko ellen, újabb per indult Michael Jackson ellen, ezúttal egy antikvitás üzlet követeli, hogy a sztár fizesse meg a tartozását, biztos szamovárral aludt, nem? A Los Angeles-i Kamen Enterprise képviselői, akik a Mayfair Gallery-t vezetik, azt állítják, hogy Jacko 2004. május 8-án náluk járt, 380 000 dollár értékben vásárolt, de csak 200 000 dollár fizetett nekik. Nem volt nála cash. Az üzlet a múlt héten beadta a vádiratot a Los Angeles-i legfelsőbb bírósághoz, követelve, hogy a sztár fizesse meg a 180 000 dolláros tartozását, mely egy nagy tükör, egy 13 karos gyertyatartó, két márvány és bronz asztali dísz, egy francia ezüst kenyértartó, egy 19. századi ezüst teás és kávéskészlet, valamint egy 12 személyes gyermekrugdalózó ellenértéke a 17. századból. Szerén a maga biztos. Az amerikai sportcsillag Szerén a Williams úgy véli, hogy a divattervezés semmiség a világ klasszisú teniszmeccsekhez képest. A szexis sztár saját ruhakollekciót tervez, Aneres néven, mely eredeti nevének fordított változata, Szeréna, érted? Hihetetlenül könnyen megy a tervezés. Nem tudom, hogy csinálom, de nagyon könnyűnek tűnik. Csak nekiállok vázlatot rajzolni, és egyszer csak beugranak a színek. Tudom, hogy a zöld jól mutat majd a lilával. Egyszerűen arra születtem, hogy divattervező legyen. A tenisz komoly kihívást jelentett. A divattervezés azonban csupán hobbi. Farrell teve kalandja. A jóképű hollywoodi sztár Colin Farrell berezelt, amióta a Nagy Sándor film forgatása során összeakadt egy tevével a tengerparton. A Telefonfülke című film sztárja egy marokkói strandon heverézett a Macedóniában játszódó film forgatásának a szünetében, de hogy került oda? Amikor a pupos négylábú megvadult. Farrell Jay Leno showjában a következőképp számolt be a találkozást. Well, you know, Jay, I was alone with the camel. Tök egyedül voltam a parton a tevével a fél órát. It was so strange. Ez a hülye megpróbált vízbe folytani. In the water. McCafé. Beckham. Mit csináljak Beckham. Egy vesztes csapat tagja volt a hétvégén. Na, Beckham. 0-3-ra. Eltüntették a tetoválását. Az angol válogatott csapatkapitánya, ugye, David Beckham, a két híres tetoválását is eltüntették egy reklámplakátról. A 29 éves sportoló egy 60 millió dolláros szerződést írt alá a Gillette céggel, melynek vezetői azt kívánták, hogy a szőrtelemmel elkapcsoló futballsztár tetkók nélkül virítson a plakáton. Beckham, aki egyébként az egykori Spice Girls Victoria férje, hozzájárult, hogy a komputer mágikus eszközeivel eltüntessék azt a két figurát, amely egy kerubot és egy angyalt ábrázol. We wanted David, azt akartuk, hogy a látványról semmi ne terelje el a figyelmet. No clothes, nincs ruha, ékszer vagy tetoválás. Jewelry, no tattoos. Nyilatkozta Gillette szóvivője az M3 borotva reklám plakátjával kapcsolatban. A Franz Ferdinand fellép a palotában. A skót Franz Ferdinand rockzenekar Vilmos herceg kérésére fellép majd a Buckingham palotában. A 24 éves trónörökösnek az volt a kívánsága, hogy a Take Me Out előadói is legyenek ott nagymamája, második Erzsébet királynő karácsonyi fogadásán, melyen azokat tüntetik ki, akik az idei évben különlegesen sokat tettek a britek életéért. Lawrence Bell, a zenekar kiadójának szóvivője elmondta, hogy a fiúk jutni. A meghívottak listáját az udvar állítja össze. A királynő általában nem javasol senkit, de a királyi család tagjai időnként ötleteket adnak. Mondta a Buckingham palota szóvivője. A habostorta.hu híreit hallottátok. Mit mondott Gellér Lába? Mix. Tippjátékunk következik a Szerencsejáték RT támogatásával. Felelős szerkesztőnk annyira bekávézott itt a finomságokkal. Pörög, mint a ringlispil. Már beleszól az adásba. Évának hívják, és a vonalban van. Halló, Éva. Halló, sziasztok. Csak szerkesz. Nem a Mix tippjátékról jelentkeztél. Arra szerettem volna. Miért akkor nem jöttél sikerült. Személyesen? Na, nem. Menjünk, haladjunk sorrendben. Nagyon egyszerű a kérdés, egy minimális tűrés határt fogunk megengedni, mondjuk 20%. 20%-ot. Csak legyen, aki kiszorozza. Én itt vagyok. A kérdés a következő. Háború utáni történelmének legmélyebb krízisét éli át a Borussia Dortmund. A patinás német futballklub nem csupán a Bundesligában szerepel siralmasan, kieső helyen áll, de pénzügyi eredményei is katasztrofálisak, miközben a rajongók és a vezetés között súlyos bizalmi válság alakult ki. Misztrauen. Egy évvel korábban még 3,3 millió eurós nyereséget sikerült kitermelni. A kérdés? Hány euró veszteséggel zárja az idei évet a Borussia Dortmund? Veszteség, Éva, veszteség. Mekkora, hány euró? 3,3 millió volt a nyereség? A nyereség. De aztán marhára bebuktak, Éva. Nagyon-nagyon, sokkal nagyobb. Borzalmasan. Akkor mondjuk 5,2 millió. Hát ez a 20%-os tűrés határa még így fejszámolóként is kicsit... kívül van. Segítsünk? Igen. Hát jó. Egy szorzós felező segítséget nem akarsz? Telefonos segítséget? Telefonos jöhet. Telefonos segítséget próbáljuk meg. Haló, szervusz, Tomi vagyok. Szervusz. Mondd a kérdést. Miért hívtad, Tomi? Szeretném tudni, hogy a Borussiának mennyi volt a veszteség az idén. Fú. Ez a 2003-2004-es üzleti év lesz, ugye? Ez nagy szó lesz volt. Igen. Hát, pontos számot nem tudok, de valahol olyan, szerintem 60-70 millió euró körül lehetett. Haló, Éva, itt vagy a vonalban? Telefonáltál? Igen. No, Laci vagyok, akkor hát mi a satszod végül is? Akkor 55 euró. Vagy 55 millió. 55 millió euró. 20%-ban 67. A helyes válasz 68 millió euró kerekítve. Még gyorsan kiszámítjuk a 20%-át, az ugye... Ennek benne kell. Belefér. Ennek benne kell, ezt honnan tudod, Éva? Valakivel beszéltél telefonon? Jó. Na jó, akkor 12.636 meg 4.323 szor 2 alatt a gyök. Oké, nyertél. Köszönöm szépen. Éva, nagyon ügyesen játszottál, és kihasználtad ügyesen a telefonos segítséget. Úgyhogy tartsd a vonalat, ne tedd le, hiszen a te nyereményed is... Egy 3000 forintos... szerencsekártya. Köszönöm. Gratulálom. Szépen. Szevasz. Hello. Fogyasszál. Mix. Gratulálunk. Nyereményed egy szerencsekártya a Szerencsejáték RT jóvoltából. Mix tip játékunkat hallottátok. Hamarosan folytatódik a Café Oli élőben a Nyugati téri McCaféban, és itt a Rádió Café 98.6-on. A Café Oli támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald'sben. A reklámban minden van. valami, ami nyáron éppen olyan élvezetes, mint télen, sőt tavasszal vagy ősszel is. A Tipmix biztos szórakozás és nyerési esély az év minden napján. A sportvilág számos eseménye közül választhat. Hazai, európai és Európán kívüli tornák, bajnokságok és mérkőzések. Töltse izgalmasan szabad idejét. Tipmix. Fogadjunk, hogy nyer. Mozi, színház, tévéműsor, koncert, étterem. Port neked, port akkor, port az, amire szükséged van. Port.hu, a program.hu. Unod az állandó dugót a városban? Szereted a motorokat? Akkor gyere el hozzánk! Amargo Motor nyílt nap, november 27-én. Programok, tesztvezetés, ügyességi versenyek, kaja, pia, zene és jó hangulat. Várunk mindenkit a 15. kerület Szántóföld utca 4B szám alatt. Infoline 0620 387 47 62. Amargo Motor. Álomból valóság. Azt ugye már tudjuk, hogy a Copacabánán mindig fociznak. No de kik? Jorge Ben, Bossa Electrica, Marcelo Ditu, vagy a Kaleidoszkópió. És ez csak néhány név a csapatból. Tehát Brazil 40 fok a lemezboltokban. Kiadja a Mama Records és a CLS. Támogatja a Rádió Café 98.6. Megrendelheted a www.mamarecords.hu-n. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. www.radiokafé.hu, ahonnan igazán jól látszik a rádió. Fogd meg az egered, és miközben online hallgatod a Rádió Café 98.6-ot, szavazz kedvenc műsorodra, műsorvezetődre. Persze, előtte nézd meg, és olvasd el, hogy kire vagy mire kattintasz. Nézd be a fórumba, írd meg a tutit, de óvakodj Chatman-től, mert ő még jobban tudja. Szemezgess az előző hét legtöbbet játszott dalainak listájáról. És mindezt a világ bármely pontjáról. www.radiokafé.hu. Arcok a hangokhoz, betűk a szavakhoz. Van hozzáférése? Rádió Café 98.6. Van barátod. Hey, hey, mani, tu calenare, padua. Élet, élet, élet, élet és élet. Soma mamagésával és Cyborg Templárral keddenként este 8-tól 10-ig. Élet. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Megszavazta egy banktörvényt a parlament. Gyurcsány beperli Pokornit, ha nem bizonyít tankönyvkiadó ügyben. Magyarország katonákat küld az Unió gyors reagálású harcsoportjába. Borult az ég a fővárosban, többfelé havazik. 7 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Szabados Tímeát halljátok. A parlament elfogadta a jegybanktörvény módosítását, így a monetáris tanács létszáma az eddigi 9-ről legfeljebb 11 főre bővülhet, és ezentúl a kormányfő is jelölhet tagokat a testületbe. A képviselők 195 igen szavazattal, 4 ellenében hagyták jóvá a változást. Az ellenzék zöme nem vett részt a szavazásban. Járai Zsigmond a jegybanki függetlenség elleni támadásról beszélt, és jelezett az ország az Európai Unióval kötött, így az Európai Bíróság sem értene egyet hatályba léptetésével. A kormányfő rágalmazás miatt feljelenti Pokorni Zoltánt, ha a Fidesz alelnöke nem kért tőle bocsánatot, vagy nem bizonyítja, hogy Gyurcsány Ferenc anyagi előnyhöz juttatta egykori üzlettársát, Erdős Ákost, a Nemzeti Tankönyv kiadó eladásakor. A kormányfő ezt a parlamentben napi rendelőt közölte. Pokorni Zoltán válaszában felháborítónak nevezte a privatizációs eljárást. Mint mondta, a 13 ajánlattevő közül 8-at kizártak, majd az elhúzódó procedúra miatt csak 3-an tettek ajánlatot, de közülük is csak egyet, a lánkiadó ajánlatát tekintette érvényesnek az APVRT. A politikus példátlannak nevezte, hogy a kétfordulós eljárásban az ár nem felfelé, hanem lefelé mozgott. Hozzátette, ezzel kapcsolatban a pénzügyminiszter sem tudott elfogadható magyarázatot adni. Nem működhet frakcióként a Nemzeti Fórum. Az MDF-ből kizárt független képviselők ma jelentették be a parlamentben frakció alakítási szándékukat, de Szili Katalin közölte, a házszabály tiltja, hogy a pártok képviselőcsoportjain kívül újabb csoportok jöjjenek létre. Az Európai Unió 13 harccsoportot hoz létre, hogy ezzel megteremtse saját, gyorsan bevethető katonai erejét, jelentette be Brüsszelben a holland védelmi miniszter. A hadtest a tervek szerint akár 10 nap alatt is bevethető olyan területeken, mint Szudán vagy Elefántcsontpart. Az egyes csapatok hármas csoportokban állnak össze. Magyarország Szlovéniával és Olaszországgal hozza létre saját csapatát 216 magyar katonával. A tervek szerint az egység már 2007. januárjában bevethető lesz. A Magyarok Világszövetsége szerint a kormány alkotmányt és törvényt sért, amikor részesévé válik a kettős állampolgárságról szóló ellenkampánynak. Az MVS ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen az MSZP által milliós példányszámban terjesztett szórólap miatt. Patrubány Miklós, az MVS elnöke megengedhetetlennek nevezte, hogy a szórólap címoldalán a miniszterelnök, második oldalán pedig Hiller István miniszter szerepel. Vírus okozott a múlt héten gyomor és bélpanaszokat Nemes Gulácson és a szomszédos Kisapátiban. Ezt a Veszprém megyei tiszti főorvos közölte. A két faluban közel 100-an betegedtek meg. A vízművek a múlt heti csőtörés óta többször átmosatta a vízvezetékrendszert. Nemes Gulácson már engedélyezték az ivóvíz fogyasztását. Kisapátiban még nem zárultak le a vizsgálatok, ott 1-2 nap múlva lesz eredmény. Addig lajtos kocsival szállítják az ivóvizet a településen élőknek. Időjárás. Budapesten és környékén holnap a mainál enyhébb idő lesz, többnyire erősen felhős lesz az ég, többször várható esős zápor. Az erős délnyugati nyugati szél északnyugatira fordul és olykor viharossá fokozódik. A hőmérséklet csúcsértéke holnap 8-9 fok körül alakul. Szerdán ismét lehűlésre és igen erős szélre számíthatunk. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. A városban nedves, csúszós az utak burkolata, a kivezető útvonalak többségé még lassú haladásra kell számítani. Újpesten a Kisernő utcát egyirányosították a Görgei Artúr utcától a Szent Imre utca felé, mert felújítják az útburkolatot. Ezek voltak a hírek 7-kor, fél óra múlva régiós hírekkel jelentkezem. Sziasztok! Szerda. 3 órás menet 2 nővel, akiket mindenki meg akar barátkozni. Benne gúlya hozza babáknak, mamáknak és papáknak. Önkényeztető, wellness mindenkinek. És Szex és Café a Maxima szerkesztésében este 7-től 8-ig. Szexszerda. Ne védekezz, úgyis terjed. Minden szerdán délután 5-től 8-ig a délutáni kávéházban Dús Polettel és Veres Dórával. Van kedved? Rádió Café 98.6. Van barátod. Kapcsoljuk a Café Olét élőben a nyugati téri McCaféból. A Café Olé támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald's-ben. Rádió Café 98.6. Aki hallja, adja tovább. Méghozzá innen a nyugati téri McDonald's-ből, ott is a McCafé részlegből, Lacival, Tomival.